puste mam kieszenie. No i wody czasem brak. Ja już nigdy się nie zmienię. Zawsze będę żył już tak. Nie słuchałem nigdy ojca, choć przestrzegał, znają cię.